19,99 za 12-pak. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 lutego, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef izraelskiej dyplomacji, Izrael Katz, nie zamierza przepraszać za wypowiedź o antysemityzmie Polaków wyssanym z mlekiem matki. Prezydenci Polski i Litwy podpisali deklarację o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Wracają mroźne noce. Minus 9 stopni na Suwalszczyźnie. Na drogach może być ślisko. Minister spraw zagranicznych Izraela zapowiedział, że nie przeprosi Polaków za uwagi o współpracy z nazistami podczas wojny. Izrael Katz w niedzielę oświadczył, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Dziś powiedział, że nie żałuje, iż wyraził taką opinię i powtórzył, że wielu Polaków współpracowało z nazistami. Strona polska cały czas oczekuje przeprosin ze strony Tel Awiwu za słowa szefa izraelskiej dyplomacji. W odpowiedzi na niedzielną wypowiedź Warszawa wycofała delegację ze szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Słów izraelskiego ministra odniósł się przewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślił, że trzeba pamiętać o wszystkim, co Polacy zrobili dobrego dla Żydów. Za podanie szklanki wody była kara śmierci dla wszystkich sąsiadów we wsi, którzy ukrywali. A mimo to Armia Krajowa szacowała, że około 2 milionów Polaków było zaangażowanych skutecznie i nieskutecznie w ratowanie Żydów. O tym trzeba pamiętać, o Yad Vashem, o drzewkach sprawiedliwych wśród narodów świata, a nie przykładać rękę do popsucia tych naszych relacji. Wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji skrytykowała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Georgette Mosbacher podkreśliła, że izraelski minister powinien przeprosić za słowa pod adresem Polski. Za reakcję ambasador, szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podziękował sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo. W rozmowie telefonicznej szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że w pełni rozumie stanowisko Polski wobec nieprzyjaznych wypowiedzi strony izraelskiej. Polska i Litwa zacieśniają współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Specjalną deklarację przyjęli w Warszawie prezydenci Dalia Grybauskaite i Andrzej Duda. To poparcie dla większej amerykańskiej obecności wojskowej w naszym regionie, a także obietnica wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa na forum NATO i Unii Europejskiej. Warszawa i Wilno chcą sformalizowania więzi łączących wojska obu państw rozmieszczonych wzdłuż przesmyku suwalskiego, czyli przygranicznego obszaru między Rosją a Białorusią. Polskie i litewskie brygady zostaną też przypisane do wielonarodowego dowództwa w Elblągu. To przewiduje list intencyjny podpisany przez szefów MON obu państw. To jest pokazanie naszej aktywności w ramach sojuszu, to jest pokazanie naszym także sojusznikom, a także naszym oponentom, że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie. Podkreślał Andrzej Duda. Prezydenci poparli też silną i długoterminową obecność wojsk USA w regionie. Litwa popiera polskie dążenie do stacjonowania wojsk USA jak najbliżej naszego miasta, czyli Olity, po to, żebyśmy też mieli pewność obrony. Mówiła Dalia Grybauskaite, Karol Darmoros, Polskie Radio. Najbardziej poszukiwany francuski dżihadysta zginął w syryjskiej wsi, która jest ostatnim bastionem tak zwanego państwa islamskiego. Informację podaje, powołując się na własne źródła, rozgłośnia France Info. Na razie doniesień nie potwierdza francuski rząd. Fabien Klein, uważany za oficjalną tubę propagandową tak zwanego państwa islamskiego, miałby zginąć wczoraj w wyniku ataku wojsk koalicji. Według źródeł francuskich bomby zrzuciły albo samoloty, albo drony armii amerykańskiej. Jego brat Jean-Michel, który zajmował się tłumaczeniem pieśni i tekstów propagandowych terrorystów islamskich, miałby odnieść ciężkie obrażenia. Wywiad francuski poszukiwał obydwu od wielu lat. Najprawdopodobniej obydwaj byli zaangażowani w zamachy w Paryżu i w Nicei, a także byli bliski w stosunkach z Mohamedem Mera, terrorystą, który zamordował m.in. dzieci ze szkoły żydowskiej i żołnierzy w Tuluzie. Bracia pochodzący z wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim wychowywali się w Normandii i byli katolikami, którzy potem przeszli na islam, a ich poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracają mroźne noce, zapowiada IMGW. Synoptycy ostrzegają, będzie ślisko. Jak mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zostały wydane ostrzeżenia o oblodzeniu. Na Pomorzu Zachodnim, w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim bez części północnej, w województwie mazowieckim, lubelskim, łódzkim, z wyjątkiem krańców południowych i wzdłuż północno-wschodniej granicy województwa wielkopolskiego. Dziś w nocy temperatura spadnie do minus 9 stopni, informuje Małgorzata Tomczuk. Minus 9 stopni stopni na Suwalszczyźnie, minus 2, minus 4 stopnie w centrum Polski. Jak zapowiadają synoptycy, kolejna noc z piątku na sobotę będzie zimniejsza. Na terenach podgórskich termometry wskażą minus 12 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. A jaka prognoza czeka nas jutro w dzień, o tym za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie w południowej połowie kraju. Przelotny śnieg może padać w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą minus 3 stopnie w Lublinie, minus 2 w Warszawie i Łodzi, minus 1 w Trójmieście i Olsztynie, plus 1 w Poznaniu, 2 w Koszalinie, 3 stopnie w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo lubi filmy, bardzo lubi także teatr, ale kto wie, czy najbardziej bliska nie jest mu jednak praca w dubbingu? Naprawdę strach się bać. Hakuna Matata. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:07. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Halina Leszczyńska, Jan Chojnacki i mnóstwo dobrych energii, które to niosą ze sobą dobre bluesowe, głównie wesołe i taneczne piosenki. Oto pierwsza z nich. Washed your dirty clothes. No i któż to tak wesoło i tanecznie rozpoczął dzisiejszy pierwszy odcień bluesa? Odpowiadam państwu i sobie. Bonita and the Blues Shacks. To goście części dosyć, można powiedzieć, na polskich estradach. Ostatnio Bonita z Blues Shacks chyba grali na jesieni z bluesem w Białymstoku. No a sami The Blues Shacks dwu czy trzykrotnie już występowali w naszej ojczyźnie. A teraz szykują nową zupełnie płytę zatytułowaną Sweet Thing, która ukaże się w kwietniu, zdaje się. No i Mama's Going Dancing to jeden z tanecznych numerów, które na tej płycie zostały zgromadzone. Bardzo cenię sobie taką właśnie radosną twórczość muzyczną, niby nieskomplikowaną, niby nie odkrywającą żadnych nowych przestrzeni, a jakżeż jednak nasączonych taką dobrą intencją. No i dlatego tak postanowiłem rozpocząć dzisiejszą audycję. Teraz troszkę o aktualiach z naszych rodzimych poletek bluesowych. Jutro w Aurelio w Warszawie, Świętokrzyska 14, Leszek Cichoński ze swoim Guitar Workshop wystąpi i mam dla państwa kilka zaproszeń. Bardzo proszę pisać i korzystać z adresu internetowego jan.chojnacki@polskieradio.pl. Leszek zagra od 20, pewnie ze dwie godziny. Będzie nawiązywać do swojej własnej twórczości, no ale także, jak to zawsze bywa, do tego, czym inspirował się, kiedy zaczynał i kiedy nie był jeszcze mistrzem i rekordzistą. Chociażby do twórczości Allman Brothers Band. No to przypomnijmy sobie, jak Leszek wspominał braci Allman na płycie Sobą Gram. Ten utwór nosi tytuł Allman Brotherhood. We'll be right back. Leszek Cichoński i jego Allman Brotherhood. Dziś z płyty, z albumu Sobą Gram, a jutro, jak sądzę, będzie można podobną nutkę na żywo wysłyszeć podczas koncertu Leszka Cichońskiego i jego Guitar Workshop w warszawskim Aurelio, Świętokrzyska 14 o 20. Zapraszam, bardzo proszę, jeżeli ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę, napisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. Leszek Cichoński jeszcze powróci w mojej narracji, to za chwilę, bowiem kolejne wydarzenie istotne z tego gatunku, o którym tak dobrze i lubimy mówić w pierwszym odcieniu bluesa. Wydarzenie nastąpi 2 marca tego roku. To będzie Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie i tam o godzinie 18 odbędzie się szeroko bardzo już reklamowany i też bardzo ambitnie zaprogramowany koncert zatytułowany Tribute to Nalepa. No, Rzeszów, nic dziwnego, przecież to jest to miejsce, z którego Tadeusz rozsławił siebie, rozsławił swoje zespoły, no i rozsławił polskiego bluesa. Inicjatorem i dobrym duchem tego przedsięwzięcia jest Piotr Nowak. Jeden z tych, którzy najwcześniej zaczęli współpracować z Tadeuszem jeszcze w okresie grupy Blackout, no i później także i Breakout. To basista i wokalista, który stoi w tej chwili na czele własnego zespołu, Piotr Nowak Band. Graliśmy kilka utworów z jego płyt już w pierwszym odcieniu bluesa. No i Piotr właśnie po pierwsze sam ze swoim zespołem wypełni znaczną część tego koncertu, a drugą urozmaicą wspaniali goście. W drugiej części koncertu usłyszymy Józefa Skrzeka, dalej wspomnianego już Leszka Cichońskiego. Potem swojego rodzaju niezwykła przygoda, bowiem Piotr Nowak przypomni utwór Zanim odnalazłem cię z wokalistką, a tą wokalistką będzie Grażyna Nalepa, czyli małżonka Tadeusza, z którą wielokrotnie przecież mieliśmy możliwość kontaktu podczas koncertów Tadeusza na estradzie. No ale to jeszcze nie wszystko, bo podczas tego koncertu 2 marca w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie wystąpią także Ania Rusowicz i Piotr Cugowski. Ania Rusowicz zaśpiewa 4 piosenki, oczywiście nawiązujące do twórczości Miry Kubasińskiej. No a Piotr bardziej nawiąże do tego, co niosła z sobą gitarowa i wokalna twórczość Tadeusza Nalepy. I to wszystko, przypomnę jeszcze, 2 marca w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Tribute to Nalepa. To nie jest wielkie takie miejsce koncertowe przeznaczone do koncertów rockowych, więc nie mam zbyt wielu zaproszeń, raptem jedno podwójne na tę okoliczność, no ale jeżeli ktoś szybciutko do mnie napisze, to jest szansa, żebyśmy się zobaczyli w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 2 marca o 18. A teraz Piotr Nowak i piękny blues poświęcony w całości Tadeuszowi. To utwór zatytułowany Pamięć. Wiedzieliśmy już wszystko. Znam cię życie, zasady gry. Taki czarno-czarny film. Słowa, modlitwa, sen szaleńca. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Za siódmą kurą w cieniu bluesa. Na drugim brzegu tęczy. Gdzie wyspa i rzeka dzieciństwa. Potem księżyc złoty. Zaprowadzić ciebie muszę tam. Jak pewnie Państwo zauważyli, tekst tej pieśni, a nosi ona tytuł Pamięć, składał się prawie w całości z tytułów utworów, które wykonywał Tadeusz Nalepa, a to jako sam, a to jako lider grupy Breakout. Także są nawiązania do piosenek Miry Kubasińskiej. To wszystko pięknie ułożył w jeden wielki hołd dla Tadeusza Arek Zawiliński, który jest autorem słów, a muzyka Roberta Bartusika, czyli członka zespołu Piotr Nowak Band. I jak sądzę, tym właśnie utworem rozpocznie się koncert w hołdzie Tadeuszowi Nalepie 2 marca w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. No a teraz przejdźmy do nowości ze świata bluesa. Sugar Ray Rayford, jeden z najbardziej w tej chwili rozchwytywanych wokalistów z gatunku bluesa i soul bluesa, zapowiada swoją nową płytę. Ten album nosi tytuł Somebody Save Me i z tego, co zdołałem się zorientować po krótkim przeglądzie zawartości tej płyty, w dużej mierze będzie on nawiązywał do słynnego brzmienia Stax, czyli tego czasu, w którym królowali w gatunku bluesa i soulu Otis Redding i Wilson Pickett. I tak też brzmi troszkę po pikettowsku, bym powiedział, utwór zatytułowany You and I, Sugar Ray Rayford. Yeah. now don't you cry. Wipe those teardrops from your eyes. When we're apart, it's an awful crime. Let's go and leave it all behind. You and I. Bluebird singing on a wire. Cupid and Venus must have conspired. Because the day we met, all the stars aligned. You and I. And I ain't got a dime. Credit rating is going in decline. Feels like I'm going out of my mind. Everywhere, all the people are fighting. I just think of you and I feel alright. You and I. Sugar Ray Rayford przypomina, zwłaszcza w tych partiach dęciaków, ten piękny czas, kiedy Wilson Pickett i Otis Redding nieśli światełko, no raczej pochodnie soul bluesowego grania. No a Sugar Ray ze swoją nową płytą będzie nas zachwycał już niedługo, chyba w kwietniu pokaże się ten album, będzie nosił tytuł Somebody Save Me. W zeszłym tygodniu stuknęło Sugar Rayfordowi 50 lat. No, piękny wiek. To teraz pora na młodziaka, który jeszcze nie osiągnął 20. A mówię o Christonie Ingramie, który ma jeszcze dodatkowo taki pseudonim, taką ksyweczkę. Christon Kingfish Ingram. Obywatel o niesłychanie takiej potężnej postawie, trzymający maciupką gitarkę. Ona jest rozmiarów normalnych, ale przy jego, że tak powiem, rozmiarach i obwodzie to wygląda jakby to była dziecięca zabaweczka, ale potrafi z tej zabaweczki wydobywać przepiękne nuty, do tego jeszcze świetnie śpiewa, no i wygląda na to, że stoi przed nim wielka bluesowa kariera, chociażby dlatego, że jego mentorem i promotorem jest sam Buddy Guy, z którym kilkakrotnie już występował, a teraz okazuje się, że i nagrał, bo wkrótce też ukaże się płyta Christona Ingrama, nosi ona tytuł Kingfish i no też nie byle kto ją wyda, bo sam Bruce Iglauer, czyli założyciel najwspanialszej i najsłynniejszej firmy płytowej XX i XXI wieku, czyli Alligatora. No więc płyta, już wiemy, będzie nosiła tytuł Kingfish, a uwolniony został do uszu ogółu już jeden utwór z tego albumu. Nosi on tytuł Fresh Out. No i tutaj nie dość, że towarzyszy na gitarze Christonowi Buddy Guy, to jeszcze też udziela się wokalnie. No to posłuchajmy, jak pięknie gadają na gitarach, a także wymieniają się swoimi głosami Christon Ingram i Buddy Guy. Fresh Out. Coffee for my breakfast, no butter on my roll. I ain't got a drop of milk for the cornflakes in my bowl. I'm fresh out. Baby, I'm all fresh out. I'm fresh out. No jelly in the jar, no flour in the sack. I ain't got nothing cooking, babe. Please won't you come back? I'm fresh out. I'm all fresh out. worry. Nobody in this big house but me in my empty bed. I'm fresh out. Baby, I'm fresh out. I'm fresh out. Yeah, no doubt. I'm fresh out. Chciałoby się powiedzieć, uwaga, uwaga, Kristen Ingram to przyszłość bluesowej, tej takiej najbardziej korzennej elektrycznej gitary. Fragment jego płyty, która ukaże się wiosną, płyta Kingfish, a ten utwór, w którym obok Kristona usłyszeliśmy Buddy'ego Guya, to nagranie zatytułowane Fresh Out. Gary Clark Jr. teraz się objawi, który oferuje swój nowy album. Aha, to już jutro. Już jutro ukazuje się płyta This Land, której fragmenty już prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa. No, jutro będzie można dotrzeć już do całości. To album nie z tych takich najbardziej oczywistych i prostych, bo Gary Clark już od dłuższego czasu zaskakuje swoich słuchaczy taką nieoczywistością bluesową. Oczywiście ten zaśpiew gitarowy charakterystyczny dla naszej muzyki daje o sobie znać prawie we wszystkich nagraniach, ale on tylko jest jak gdyby pretekstem do tego, co chce powiedzieć Gary Clark zarówno w aranżacjach, jak i w warstwie słownej, bo ta płyta jest awizowana jako swojego rodzaju płyta protestu przeciwko temu, co niesie z sobą porządek proponowany przez obecną administrację w kraju rodzinnym Gary'ego Clarka Jr. Dziś zapraszam do wysłuchania kolejnego nowego nagrania z tego albumu. Gary Clark Jr. i utwór What About Us? Call it what you want, you can call it what you want. You gonna do now? You done got way too big for a little big time. They don't look at you the same when you come around. Everybody wants it now, and the voices keep getting louder, saying, what about us? Everybody say, what about us? Yeah. The young girl's taking over. To już jutro nowy album Gary'ego Clarka Jr. This Land, ta ziemia, ten kraj, ten jego kraj rodzinny. Natomiast tydzień temu ukazał się przepiękny album Tedeschi Trucks Band zatytułowany Signs, Znaki. I w tym dniu, w którym ta płyta została światu zaprezentowana w całości, odszedł jeden ze współzałożycieli zespołu i jeden z najważniejszych jej elementów twórczych, Kofi Burbridge, klawiszowiec, także grający na instrumentach dętych, w dużej mierze jego zasługą bywały aranżacje tego przecież bardzo rozbudowanego instrumentalnie organizmu muzycznego, jakim jest Tedeschi Trucks Band. Posłuchajmy dzisiaj nagrania Still Your Mind. To kompozycja wspólna Dereka Trucksa i właśnie Kofiego Burbridge'a. Still Your Mind. Pięknie pożegnał ten świat Coffee Burbridge. Still Your Mine. Jedno z najładniejszych piosenek z nowej płyty Tedeschi Trucks Band. A teraz Rosie Flores. Świetna teksanka, która wokół rockabilly, honky tonk i western swingu obraca swoją muzyczkę. I z jej najnowszej płytki teraz piękne, króciutkie nagranie nawiązujące do przeszłości. Teenage Rampage, Rosie Flores. Był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze jedna teksanka, Dionna Greenleaf, w otoczeniu japońskich saksofonistów. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Lotos Jazz Festival. 21. Bielska Zadymka Jazzowa od 2 do 10 marca. Rezydent festiwalu Pat Metheny. Kilkadziesiąt koncertów, wystawy, spotkania, warsztaty, światowe i polskie premiery. W salach koncertowych, klubach, schronisku górskim i zabytkowej kopalni. Wystąpią m.in. Brantford Marsalis, Michał Urbaniak, Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy.